Moskova'ya kaçırılmış, Moskova'ya iner inmez, uçaktan iner inmez, elleriyle Moskova'nın toprağını alıp yüzüne sürmüş ve bütün dünyanın muhabirleri karşısında beni Stalin yarattı, benim vatanım Moskova'dır diye bütün dünya beyanat vermiş bir adamdı. Ve hala mezarı Moskova'da. Allah'ı, vatanı, memleketi, kitabı, kainatın peygamberini reddetmiş ve hepsini inkar etmiş ve çekip gitmişti. Bugün onu müdafaa edenler, radyolardan, programlardan, onu yetten edenler, onu tanıtmaya çalışanlar, hepsi Allah'sız bir nesil, değildir de yanadır ya! Yetişmedi mi? Yetiştirmediler mi? Değişen bir şey yok ki işte, değişen bir şey yok. Hep aynı fikir devam ediyor. Kendine gelmelisin, kendi kendine sahip olmalısın. İstirabımız bu, kendimiz davamız bu. Kimseye düşmanlığımız yok bizim. Benim şurada yurdumu yuvamı bırakarak, çocuklarımı bırakarak, vazifemi bırakarak, işimi gücümü bırakarak buraya gelişimin gayesi vallahi başka bir gaye değil. Yalnız iman açılamaz, onu muhafaza etmek. Bir takım menfaat sahipleri bizi yanlış anlayabilir. Ben kimseye düşman değilim. Ben kimsenin şu veya bu menfaatiyle uğraşmıyorum. Siyasette hiçbir alakam yok. Ömür boyu hiçbir siyasete temezzül etmemişim. Hiçbir siyasete girmemişim. Ve kimsenin teşkilatıyla alıp vereceğim yok. Ne Kur'an kurslarıyla, ne şununla ne bununla benim hiçbir alıp vereceğim yok. Ben Müslümanların ayakta kalmasını istiyorum. Müslümanların birlik içinde olmasını, parçalanmamasını istiyorum. Ben Müslümanları ayıran, parçalayan, bölenlere karşıyım. Diyanetten gelen hocalar bizim hocamız değildir. Onları dinlemeyiz, onların yanına gitmeyiz, onları ziyaret etmeyiz diyen, hocaları parçalayan, Müslümanları parçalayan zihniyetin karşısındayım. Direkt olarak değilse de inancımın verdiği hücre söylüyorum. Bir Müslüman Kur'an kursunun aleyhinde olabilir mi? Bir Müslüman ki hayrukun men teallemel Kur'ane ve allemehu. Ümmet-i Muhammed'in en hayırlısı Kur'an'ı okuyan ve Kur'an'ı okutandır diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Nasıl Kur'an okutanın aleyhinde bulunursun? Aleyhinde bulunamaz Müslüman. Kur'an kursunun düşmanı olamaz hiçbir Müslüman. Ama Kur'an kursudur diye Müslümanın zekatını toplayan, fitresini toplayan, kurban paraların hesabını vermeyen, bu paralar nereye gitti? Hangi Kur'an kursunun talebelerine yemektir, lezzettir, ayakkabıdır, elbisedir, odundur, semirdir diye hangi talebelere harcandığını size resimleriyle, size isimleriyle, size adresleriyle bildirmedilerse verdiğiniz zekat vallahi batıl olmuştur. Zekatta bütün kitaplar açıklıyor, yazıyor. Zekat temliktir, temlik. Zekatta en mühim şart, en mühim esas temliktir. Zekatını bizzat Resul'ün eline teslim edeceksin. Buna insanın yoksa yerine bir resim bırakacaksın. Zekatını götürüp bizzat Resul'a, derneğin başkanına değil, Resul'a teslim edeceksin. Resul'a teslim ettiğine dair onun ismini, resmini, adresini, imzasını getirir sana, teslim edecek, temin ettiğiniz vesikasını sana verecek bir zekat yerine gelsin. Böyle değilse zekat yerini bulmamıştır. Ben bunun karşısındayım. Bu istismarın karşısındayım. Bu yanlış hareketin, Müslümanları böyle parçalamanın aleyhindeyim. Kur'an kursunun aleyhinde değilim. Yanlış anlayanları yarın huzur-u mahzarda dava edeceğim. Muhammed Mustafa'ya şikayet edeceğim. Dava edeceğim. Zekatlar yerine verilmezse zekat parasıyla kadir şikayet edeceğim. Dava edeceğim. Zekatlar yerine verilmezse zekat parasıyla kadirlik alınamaz. Zekat parasıyla Mercedes alınamaz. Zekat parasıyla uçak bileti alınamaz.

Allah diyen ve Allah'ın muhabbetini, merhametini çeken Allah'ın sevgili kulları selametiyle süslediği وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ selamet verdiği evliyası kıyamete kadar devam edecek, evliyanın sonu gelmeyecek, falanca sen evliyadır, ondan başka evliya yoktur iddiası ehl-i sünnet mezhebinin aleyhinedir, zikinedir, insanlıdır. Müslümanı kandırmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Müslümanı aldatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Kellemizi vereceğiz. Başımdaki saçlarım kadar kellem olsa, boynum olsa, sizin uğrunuza, Kur'an'ın uğruna hepsini vermeye vallahi lazımım. Kimseden korkum yok. Biz hakkın müdafıyız. Allah'ın davacısıyız. İslam'ın kurbanıyız. İstismarın değil, istihdamın değil ve en ufak bir menfaatin süreliği içinde değiliz. Yakaladılar Hazreti Hüzeyd'i, Mekke'yi mükerremeye getirdiler. Bütün bayi bahçesi, evi, barkı, malı, mülkü Mekke'deydi. Hepsini bırakmış Resulullah'a tabi olmuş Hüzeyd. Dediler ki Hüzeyd, gel Muhammed'i intihar et. Gel Allah diye bir şey kabul etme. Eski putlarına dön, eski inancına dön, eski dostlarına dön, eski işine gücüne dön. Nedir bu Muhammed, sihirbaz adam? Çık da hepinizi kandırdıydılar. Haşasınla haşa. Hüzeyd döner mi hiç? Hüzeyd'in imanı söner mi hiç? Bir iman ki onu Muhammed Mustafa tutuşmuştur, tutuşturmuştur, o söner mi hiç? Müslüman kardeşim, silah ve sahibinin aşağılık, alçak, namussuz, kafir, haysiyetli hareketine bakın ki anasıyla, babasıyla, silahlısıyla, ecdadıyla Müslüman olarak dünyaya gelmiş bulunan Müslüman Türk kişisinin evine, kapısına kadar gelerek Yahova sahibi benim Müslüman Türk kişisini Hristiyanlığa, Yahudiliğe davet ediyor. Aman ya Rabbi! Kendine gelmezsen Müslüman, kendine gelmezsen işçi kardeşim, sen Muhammed Mustafa'nın şefaatini söylemeyeceksin kendine gelmezsen. Senin gibi bir insanı gelsin de Yahova şahidi, şeytanın şahidi, küfrün şahidi, Yahudinin uçakları gelsin de seni Hristiyanlığa davet etsin öyle mi? Bu ne müthiş delalet? Biz onları davet edeceğimiz yerde onlar bizi davet ediyor. Biz Avrupa'ya Allah Allah diye tevhidi tebliğ etmeye gelmişken biz kafirlerin gelip tuvaletlerini, caddelerini süpürecek kadar biz Ankara'daki millet değildik kardeşlerim. Benim Anadolu insanım, benim Müslüman Türk işçim gelip bu kafirlerin, gelip bu domuzların çocuklarının, gelip bu şeytanların çocuklarının, gelip bu sefetlerin çocuklarının caddesini süpürecek kadar alçalacak bir millet değildi. Beni Avrupa'ya kurban ettiler. Beni Avrupa'nın sesletine kurban ettiler. Aşağılık politikadılar. Hazret adamlar beni Avrupa'ya köle yaptılar. Benim imanım müsait değildi. Benim imanım beynamazın yemeğini bile müsaade etmiyordu. Beynamazın çorbasını bile içmeye katılara muhalif geliyordu. Bu kafirin elinden bana yemek yedirenler ve beni böyle mecbur edenler kahretsin inşallah Teala. Kendine gel kardeşim. Yüreğimden söylüyorum. Ta kalbimden söylüyorum. Hiçbir siyasi şahsi gayem yok. Eğer şahsi, hissi, keyfi bir gayem, bir maksadın sizin zekatınızı, fitrenizi alacak gibi bir heyecanın varsa Allah size sınırını kessin benim. Yok öyle bir şey. Ben seni söylüyorum. Ya sizden para toplamıyoruz. Kapıları kilitleyip de herkes 50 mark verecek. Para vermeden kimse çıkmayacak. Diyenlerden değiliz. Kendinize geliniz. Kendinize geliniz. Baktılar ki Hazreti Hüzeyd dönmüyor. Dönmeyecek. İman ışığı sönmeyecek. Selin ortasına bir dar ağacı kurdular aynen. Bir dar ağacı kurdular. Hüzeyd'i atacaklardı, Hüzeyd'i öldüreceklerdi, idam edeceklerdi. Nihayet ağacın, dar ağacının altına getirdiler, sehpanın altına getirdiler,